ئەرێپڵین دەڵێم گەردمان وەک یەک بۆیە زیاتر لێک نزیک دەبووین. منیش هاوڕام هەر بۆیە دیژی ئەوم کلاومان دەبێ با دیزانینەکەی بە ئارەزووی تۆ بێ. باشە، من حەزم لە کلاوی نادیارە، با ئەوەی تۆش بۆ داخستنی دەمت بێت. نوکتەیەکی پێکەنیناویە چی؟ وەک ئەوەی شتێکت بیست پێ یان دەتەوێ بێدەنگم بکەیت. بێدەنگ بە. زۆر باشە، وەرن بۆ ئێرە با دەستگیری بکەین. دەی ئێستا پارەکەم دەرێ پیرە پیاو. چی؟ ئەوە تۆ گاڵتەم پێ دەکەی؟ تۆ هەزار دینارت لایە، خۆ بەشی کڕینی قاپە برنجێک ناکات. شوێنێک پێ دەزانم قاپی برنج بە 300 نادەفرۆشێت. دەتەوێ سەرکردایەتی بکەی گاری؟ ئایا توانای ئەو کارت هەیە؟ نەخێر تەنیا. نانا ئێمە وا دەکەین، ئیستا کارەکانمان دەگۆڕینەوە. ئەو کاتە پێم بڵێ کە قاپی برنج تەنها بە 300 دینارە. باشە، تۆ ببە بەسەرکردا، ئەو کاتە منیش هەمان قسەت پێ دەڵێم بزانە تووڕە دەبی یان نا. بۆ تووڕە دەبی؟ باشە پیرە پیاو، ئێستاش هەموو پارەکەی ترمام دەرێ، ئەگەر نا بە یەک مستە کۆڵە کۆتایی بە ژیانت دێنم. ها سڵاو، ئەوە تۆی؟ ئەوە تۆ لێرە چی دەکەی؟ بابا قسەکردن کات بە فیڕۆ نەدەین. تۆ باشی گەورم. سوپاس بۆ یارمەتیدانتان پیاوە باشەکان. جگە لە مەرامە خراپەکانیان ئەو شەڕانگێزانە هیچ شوێنێکیان ئازار نەدەم، تەنها بێزاریان کردم. پێم وایە ئێستا تۆ دەتەوێت بڕۆیت. دەتزانی خۆم دەمیش بڕۆم، بەڵام ئێستا کە ناتوانم. بە هەڵە تێمەگە، بەڵام تۆ دەمترسێنی. کەمێکی تر دەڕۆم، ئێرە بەجێ دێڵم، بەڵام ئەو کەسەی کە من کاری بۆ دەکەم زیاتر دەمترسێنێ. ئەو چییە؟ ناتوانم بیڵێ. ئەو کەسە تۆنگفۆیە. تۆنگفۆ ڕوا بۆ دەکەی؟ من هەر دەبێ بە نەفرەت بیگاری. سەیر کە ئەو پیاوە پارەیەکی زۆری لە گەورەکەم بردووە. باوەڕ ناکەم هیچ پارەیەکم لە ئێوە بردبێ. بێ ئەو پارەیە ناتوانم بگەڕێمەوە. ئەگینا تۆنگفۆ زۆر خراپم بەسەر دێنێ، بە چاوەکانی دەمترسێنێت. ڕاست دەکا، زۆر ترسێنرە. کەوایە باوا بێ بگەڕێەوە دواوە، لەوە دەچێ شتەکان بەرەو ڕاستی بچن. هەی کوڕینە هێرش بەرن. هەر ئێستا پارەکەم دەرێ پیرە پیاو. ڕەنگە بتوانم یارمەتیەکتان بدەم. نەخێر، وا مەکە. بەڵێ، ئەو باشە، بەڵام زۆر نا. ئەمە هێشتا کۆتایی نەهاتووە، ئێمە جارێکی تر دەگەڕێنەوە تەنبێتان دەکەین. ڕەنگە بەتەواوی تەمێمان کردبن و جارێکی تریش نەتوانن چەتەیی بکەن، ئەیوانیە؟ بەڵێ، تۆ لە چەند تیمساحێکدا پیرە پیاو. من شیرۆنگ. من پۆ. ئەوەش پلینگە. دەتەوێت بۆ کوێ گەشت بکەی؟ درەنگ کەوتم، هاتوم بۆ سەردانی کردنی کوڕەکەم لە کۆشتی زێڕین. کوڕەکەت؟ بەڵێ، ناوی شیفۆیە. دەیناسن؟ تۆ باوکی شیفۆی؟ ئەو کوڕی تۆیە؟ مامۆستاکەم کوڕی تۆیە؟ ئەو لە مناڵی چۆن بوو؟ ئەو باش بوو؟ خراپ بوو؟ کێشەی دەنایەوە؟ لێت دەدا؟ ئەو پەنجەی لە لوتی دەنا؟ دەمی زۆر دەکردەوە؟ حفاظی لەبەر دەکرد؟ شیفۆ بە مناڵی کوڕێکی زۆر باز بوو. ڕەفتارەکانی هەموو جار پێشبینی نەکراو بوو. بەڵێ، هەر شیفۆکەی جاران بوو. بۆ تۆ هونەری لاوگۆ دەزانی بۆ حەشاردانی پارە؟ نەخێ، بەڵام پێ دەچێ خۆش بێ. هیچ پارەیەکت لایە بمدەیتێ؟ واو دەتوانم دووبارە ببینمەوە؟ بێگومان. واو واو واو پێدوای ئەوە لەلای من کۆم بێت؟ بۆ من نا. واو هیچی ترم پێ نەماوە. گەورەم تۆ باشی؟ واو شیفۆ زۆر بەپەرۆش دەبێ. وەستە لە دەرگا بدەین؟ با لە دەرگا بدەین. سوپرایز کوڕەکەم. واو ئەوە بەتەواوی. چی دەکەی لێرە؟ تۆ هێشتا تووڕەی سەبارەت بە ڕابردوو؟ بەڵێ من هێشتا تووڕەم، هیچم لەبیر نەچووە. باشە شتێکم بۆ هێناوی، لەوانێ زۆر سەیر بێ لەلات. کۆڵە مستەکەم. دەبینم هونەرەکانت زۆر پێگەیشتوون، لەوەتەی یەکەم جار تۆم بە کۆنفۆ ناساند. جێبگرە، تۆ هەرگیز ڕێساکانت نەدەزانیە تاوەکو من فێرم کردی. هەرچەندە شتێکی زۆر خۆش نییە، بەڵام ناتوانم واز بێنم. ئەگەر وەکو پێشوو بێ، دەبوایە تۆ ئێستا شتەکەت بدزیایە. هەروەها بیگەڕێنەوە. چی؟ وتم بیگەڕێنەوە. پێم باشە ئێستا هەمووتان بەوە بزانن ئەو پیاوەی دەبینن ئەوە باوکوماشی ڕۆنگ، پیاوێکی دز و قۆڵ بڕوو، هەروەهاش دەڕوات بۆ دەرەوە. گەر لێرە دەرم کەی کوڕەکەم هەرگیز نامبینیوە. تیمساحەکان ڕاستیان دەکرد وانییە؟ تۆ دزیت لە تۆنگفۆ کردووە وانییە؟ هەرگیز وانییە. هەر ئەوەندە بوو پەیکەرێکی بێنرخم پێیان فرۆشت. ئەو پەیکەرەی کە من پێیانم فرۆشت بە تەواوی ساختە بوو، لە بەرامبەریشدا پارەیەکی باشم لێ وەرگرتن. ئەوە شتی وا مەکە. چی؟ مەبەستم ئەوەیە وشە زیاد دەکەی، لە خۆتەوە قسەی حەلەق و بەلەق دەکەی کە هیچیان مانەیان نییە. لە تەمەنی منداڵیمە تەواو سەرت لە من شێواندبوو، نەمدەزانی چی بکەم. دڵنیا دەکەمەوە لە بەرژەوەندی تۆ وام کردووە کوڕەکەم. بڕۆ دەرەوە هەر ئێستا. بەڵام شیفۆ، گەر تۆ باوکت دەربکەیتە دەرەوە، دڵنیام تۆنگفۆ دەیکوژێت. هەروەها تۆ دەزانی ئەو باوکتە. بۆ یەک شەو هەر ئەوەندە چۆن بتوانم سوپاست بکەم کوڕەکەم؟ هەرچی زووتر بڕۆی بۆ من باشترە. پێشنیار دەکەم شتە بە نرخەکانتان باشترە حەشار بدەن. تۆ بەڕاستی کەسێکی فریودەری؟ بەڵێ من شایانی کوڕێکی باشی وەک شیفۆ نیم. بەڵێ منیش خەریک بوو هەروە بڵێم، بەڵام دڵنیا نەبووم. ئەوە ڕاستە، ئەوە شتێکی باشە وایە؟ پۆ دەمەوێ بزانی کە ئەو پارێزگاریکردنت لە من جێگای بایەخە. بەڕاستی تۆ کەسێکی باشی. سوپاس. بەهەرحاڵ دەتوانی لێرە بمێنیتەوە لە کۆگادا؟ خۆشە. بەڵێ دەڕۆم بەتانی شتەکانت بۆ دێنم. یارمەتی یارمەتی شیرۆم، بوەستە ئەوە هاتم. شیرۆن لەوانەیە تیمساحە چەتەکان بن. دەیان زانی شیرۆم دێنی بۆ ئێرە، ئەو کاتەش بە تەنیا جێمان هێشت لێرە. ئەوان فراندویانە، دەیبەن بۆ لای تۆنگفۆ لە چای پشت حوشتر. ئەگەر پەلە بکەین پێیان دەگەین. نەخێر. بۆ پێم بڵێ تۆ هیچ تیمساحەکت بینی؟ نەخێر، بەڵام بیستم شیرۆنگ هاواری دەکرد و شتێک زۆر دەیەک لەسەر ئەوە نییە کە ئەو ڕفێندرابێت. لەوانەیە خۆی ئەو فێڵەی کردبێ. جا بۆ چی وا دەکات؟ ئەوە زۆرە فریودانێکە، هەروەکو هەمیشە. بێگومان شتێکی بەهادارون بووە. بەڵام نا، ڕێنادەم هیچ یەکێکتان دوای بکەون. مامۆستا شیفۆ، تەواو بۆ ئێستا بڕایەوە. دەتوانم بێمە ژوورەوە؟ خۆ تۆ ئێستا لە ژوورەوەی. ده توانم پشمان نمولاد نجروم؟ پیم بله چی لمن دوی؟ پیم وای باو که درفین راوا اوام دوزیوا زیر بی خوشا گر به انقض واب کاد پیم وانی اوی زیشت بی باورم پیب که او فیلا تو وکو من باش نای ناسی ای اگر حالا بوین ما بستم او باو کتا پیویست با دوی داب گررین پیویست لوتی بگی که ایم بوچی با دوی دا ناگررین کاتک تمنم سه سلام بو به یکوا چوین بولادی جاواز نوشته کنی جادوی من دفروش با چار سری نخوشی واو لچی دانه ایکم لوانه دزده کوید اوان ساخته بون بو همو شو تا درنگ دا ماماوا نوشته کنم دهنه و بویم دا کردن بو اوی کون دیار من هندیک جار بر لوی خلکه که بزانن ساخته یا او شوین من بزیده که تمنم گیشته دوازده سالان باوکم لکوشی زیرین زیشتمو و تی پینس خوله چی تر دگر ریمو بولاد او گرایه وا؟ بله او گرایه وا بلام دوائی ده سالی تر شمشیری زیری بخواردنو پیداویستی لگل من آلو گرده کرد او دارینا بگو من هر کاتیک باوکن به هاتایا بردوان فیلی لیده کردین او گرانوی ایستا شیمانای اوانیه که لگل من باش بید بیری لیبکوا باوکن لاموشین دوتوانه دزیب کاد گر لبر خاطری توانه ویا او رگا دوری ندبری بو ایرا شوشاد پو او منم او براستی گمجا دلنیاتان دا کمو که اوه دزگه لبت حالی بون هی چی تر نیا لوانه وابه بلام تنفو حزدکا لهمون رو داوکان دا بتواوی تیبگا شیرونگ همو کات خوی در شهریت هوا زور دلخوشم به آماده بوند با تواوی ترسی نره لپرکا درده که یو دم ترسینه بی کوا چی؟ تو لچوی بس پیم بله گوتم بی کوا زوانا پلانکا تواو سرکوتو بو بله پوم بخیرهای فریو ده دلنیام که او دی بارزگار کردنی من نفرتی کاته دستجیری دکین او پاندایا زور لو بن رخترا کتو قرزاری منی بلام اگر نهات او کات دت کم بسرین پاندا ناتوانی راب کی ها بوستا او هموی فیل بو لگل او پیره پیاوه داد نابو به ایمشد نو تبو لوه ده ترسام که پلانکه اشکرا کن بوی پیتانم نگود ناتو انا مناقشت لگل بکم ده رساور گز لکل سر پشتم لابرا ایه شیفو توی نردو بو گران نوه چی؟ وامزانی او توی بو گران نوه من نردوه واو توش بفرمانی شیفوت کردو هاتی بو رزگار کردنی من سیر کن پلنگ یاسا داشت یعنی چی؟ نخیر من سیر که شیفو بو من وکو باو گوایا دی بینم کوایا تو شیرون وک باپیری خود دزانی نخیر من تنها نبید کس باقی فراموش بکات راستا او پو سپاس بخوا هاتی شیفو؟ وامزانی تو رفاندن دکی تا پاساو بومن، بلام استا تیگیشتم. تو با روزگار کردنم هاتی؟ دوائیو هموشتی بسر مینای؟ تو هشتاش باو چی منی؟ وام دانابو پاندابه، نمزانی کتو دی. اوه مانتیا، قفل ندراوا؟ ببورا کرکم. بمبورا. بم شویا، چون بو راو کرنی ماسی کتی نهنگ با طلاقه بو، اوشتی چی باشا؟ تانگ فو؟ پیش بینیم دکرت پانده بید، کتی شیفو هد، خلات یکمت برده و استا تو آزادی شیرونگ، دتوانی بروی او زور لو زیاتر دینه کتو قرزار مید کسی گنا نیری با کشچی زیرین تا آگه داریم کتو؟ چی؟ نه نه او نبه، پی مای وک آجالی، مالی ده هلما خوشه چی زوری لی با دیده که این پیاسا، راهنان، سزادان اوه زور تایبتا سیرم که من زور بپروشم ایمه لسر اوه رگ نکوتوین تو پانداد دویست بلام اوه اوه کرما وتم تو آزادی لوی کبروی سیرم که اوه تاکه درفته بو تو للایم باوکی خوتو فروش رای براستی خمباریا براستی امرو دلم زور خوشا ها ها ها اول دیره چی دکی من دموی تیتان حالدم دتوانین دست بشار بکین زور باشه شیرون او هاتم شیفو لسر سرتا پو او شوله زور باشه هر دبه پیدای کم گویم ایمه پلنگه من دزیر کدوه پلنجی مینه هو من پاندام دزگیر کرد ایوش پلینگ کارکه بباشی بر رو دسیه کورینا باشا اوه سپرازیشی زور جوانا نازانم اوه پیدو تیل سپراز یکسان بوی تونگ فو پینشار کارکا وادین بو ایرا امشتانه همی طلبون چی؟ وره سیر که اوان لچوه اوه هنری کن فو کرکم یعنی تو بو من گرای توا؟ بله کرکم لکوت ایدا گرامو کوری نده تو هنی لشوینه چی ترشار بکن؟ تو هنری لاغو دزانی با حشردانی پاره؟ ایوه هشتا هستا نبینی و سپاسد دکم من سپاسد دکم بو همو اوانی فیرت کردون جوانه ها ام زاریان زوتر دادوینو کرکم بالین به او پیش بینی که من کردم زور راز درچو ایره زور لو مالا باشتره که ایمه پیک و درست مان کرد هر بویا امند لیره زیهشتوا؟ بو اوا من زور گم جبوم شتیکم با تو داناوا هیوا دارم للاد آسایی به اوه نکم گوریوا شیفو نازانم چون سپاست بکم بو او دیاری جوانهی بمند بخشی بله شیفو سیرکا شرنگ هم او پرانه دم او کلی برده بون براستی او کردوانه به هی باوکم نازن آه چی سکم بطال بوا او کاری باوکم ها نده بو چی سکم حال بگرته ها شیفو وک پیده پیاوکه او تنی تو به تواوی کسی چی باشی شیفو پوه پیم و من آوام